dzień. Pogoda dla życia jak świeży tlen. Wyłączam telefon, by nikt już nie dzwonił. Ej, na co ten zwierzyniec? Esencja smaku ze wschodu na zachód. Możesz mi mówić, Terry Black. Spalone słońce, morderca czasu. Siema, no co tam? Znajomy kontekst nie udowodni dowodów zbrodni, mechanoskopia. Nie muszę nic, przerzucę film i znowu oczy męczę. Fabułę z płyt, odkurzę dziś dialogu. Głodny jestem. Może być miś, może być rejs. Jaki to piękny dzień, niczym tropiki na wyspie we własnym pokoju. Zieleni metr, kobiecy szept. Podano do stołu to samo co Bogu. Bogiem nie jestem, lecz nie odmówię. W raju nałogów, dolarów, Mordoru. Pogoda bogaczy w wydaniu gratis. Niepokonani, perfekt, słowa jak szafir. Po co tłumaczyć, nie po to mamy serce. Nie za to mamy respekt. Czuję, że żyję, podchodząc do okna. Napełniam organizm powietrzem. Jakby świat leżał u moich stóp i czekał na krok non-stop. To mój dzień, nie mów mi co możliwe. Dzisiaj wszystko ma sens. Miłością twojego życia gotową na każdy seks. Jak podróże w kosmos, w stronę księżyca, gdzie spadają gwiazdy w tle. Jak w fotelu komfort z kieliszkiem wina, gdy znika po pracy stres. Niczym złapany w sieć, jaki to piękny dzień. Jak po operacji, dobra diagnoza, do przodu kolejny frame. Jak wygrana w chipsa, główna nagroda, jakbyś otworzył wielki safe. Schodzę powoli po schodach z majątkiem, większym od ING. Wychodzę na słońce, mam na życie prospekt. Komornik, mandaty, nieważne, niech dzwoni, to nieistotne. Ja widzę postęp w sobie i w dzieciach. Dzisiaj mam moc, ej, czuję, że mogę wszystko. Zjawisko energii zwrotnej. Jaki to piękny dzień, niebo czyste. Prawdziwy hip-hop, jestem tu niedobitkiem. Może to dziwne, nawijam wielorytmem. Cieszę się z małych rzeczy, żyję bez ciśni. Mówię, co myślę. Jakbym mógł zatrzymać czas na chwilę non-stop. To mój dzień, nie mów mi co możliwe. Dzisiaj wszystko ma sens. Nie mów mi co możliwe. Dzisiaj wszystko ma sens.